الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب الخشوع في الصلاة. ملنقه ونالزي خشوع ونينيكيفو كتك صالة. يقول الشيخ البسام: الخشوع في الصلاة هو روحها ولبها. Unyenyekevu katika sala ndiyo roho ya sala na ndiyo moyo wa sala. Wayakthuru thawabuha au yaqillu, thawabu zake mtu za sala zinakuwa nyingi au zinapungua. Hasba ma aqla, yani aqalahu almusalli minha, kwa kiasi cha vile mwenye kusali ameifahamu ile sala yake, kiasi cha vile alivyo akili yake ilivyo katika sala ndipo atakapopewa thawabu za sala yake. Walidha athna Allah ta'ala ala alladhina hum fi salatihim khashi'un bi annahum alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun. Kwa hiyo ndio Allah amewasifu wale ambao katika sala zao ni wanyenyekevu, kwamba wao ndio watakaorithi pepo ya Firdaus na wao watakuwa milele humo. Aliposema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul mu'minun: qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, akaendelea mpaka akasema ulaika alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun. Kwa hiyo unyenyekevu katika sala ni kitu cha lazima, na mtu anapewa thawabu kulingana na unyenyekevu wake ulivyo katika sala. يقول الشيخ البسام: ولإحضار القلب في الصلاة أسباب, نكوهذريش مويو كتك صالة كنا سبب نينجي, منها الاستعاذة من الشيطان كتكهفاذنا شيطاني, وتدبر قراءة الصلاة نكوزنغتيا كلي كسومو كتك صالة إمام ونبوسوما ونزنغتيا كلي كسومو, وأنواع الذكر فيها نسمبولي الذكر داني صالة, ومنها نني katika kuhudhurisha moyo ja'alu sutra, kuweka sutra mwenye kuswali mbele yake, ile sutra pia inamsaidia awe na khushu a moyo wake uhudhurie pale katika sala. Waja'alu nadhari mawdi'a sujud, pia kuangalia mahali pa kusujudia wakati wa sala. Kama anna dukhul al-insani fiha ba'da al-faragh min ash-shaghilati 'anha كالنوم وشهوة الطعام والشراب من أقوى أسباب إحضار القلب. mtu kuingia katika sala baada ya kumaliza na vitu vyenye kumshughulisha na sala kama kulala na matamanio ya chakula na kinywaji, hii pia ni katika sababu za nguvu ambazo zinamfanya mtu moyo wake uhudhurie ndani ya sala. Walidha nuhiya ani salati hala huduri الطعام أو مدافعة الأخبثين لأن في ذلك مشغلة عن الصلاة. أسمى وهي ديو مانا يمكتازوا كصالي وقت تشكولة تياري كمهذورية نمتو أنا كتماني كل تشكولة أنا كتازوا كصالي. أو مدافعة الأخبثين, كصالي وقت أمتو أمشيكو أنا تشوكي كوبا أو تشوكي دوغو, pia mtu amekatazwa kuswali akamalize haja yake ili asali na huku moyo wake una khushu, moyo wake umehudhuria ndani ya sala, sababu vitu hivi ndivyo vinavyomshughulisha mtu na sala. Wadhahaba aljumhuru min alulama ila sihhati salati man ghalabat ala salati alwasawis walakin ma naqsi thawabiha. Jumhur ya maulama wengi unasema sala inasihi ya mtu ambaye wasiwasi umemzidi katika sala yake, lakini thawabu zake zinapungua, thawabu zake zinapungua pamoja na wasiwasi huo alionao. Mtu anatakiwa asiwe na wasiwasi wowote ndani ya sala, asiwe kitu chochote ambacho kinamshughulisha na kumtoa katika khushuu na unyenyekevu wake. Kwa hiyo maulama wanasema sala inasihi ya mtu ambaye ana wasiwasi sana, sala yake inasihi lakini thawabu zake zinapungua. Sasa huu ni mtu mwenye wasiwasi. Sasa yule mtu ambaye anafikiria mambo mengine katika sala, huyu ni zaidi thawabu zake ni kwamba zinapungua zaidi. Huku katika sala anafikiria biashara zake, anafikiria kazi yake, anafikiria watoto wake, huyu thawabu zake zinapungua zaidi katika sala. Haambiwi sala ailipe, lakini sala yake inakuwa ni pungufu, thawabu zinapungua kulingana na ile khushuu yake ilivyokuwa ndani ya sala. Alhadithu sabia wa alishirun baada almia an Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam salla fi khamisatin laha a'lam fanadhara ila a'lamiha nadhra falamma ansarafa qala idhhabu bi khamisati hadhihi ila abi jahm wa'tuni bi ambijaniyati abi jahm fa innaha alhatni anifan an salati. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisali na nguo yenye mistari. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisali huku amevaa nguo yenye mistari. Fanadhara ila a'lamiha, akaangalia ile mistari yake. Falamman sarafa, alipomaliza kusali, qala dhahabu bi khamisati hadhihi ila abi jahm, akawaambia masahaba nendeni na nguo yangu hii kwa Abu Jaham, mumpe nguo hii. Waatuni bi ambijaniyati abi jaham, nileteeni nguo hiyo nzito ya Abu Jaham niivae. Fa innaha alhatni anifan an salati, kwani hii ilinishughulisha na sala yangu, hivi punde ilinishughulisha nguo hii na sala yangu. Ile nguo iliyo na mistari aliyoivaa wakati anasali imemshughulisha na sala yake. Mtume baada ya sala akaitoa nguo ile ili aletee nyingine ambayo haina michorochoro ile na mistari ambayo inamshughulisha na sala. Yakulu Sheikh al-Bassam ahda Abu Jahm ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam khamisatan laha a'lam. Huyu Abu Jahm sahaba mtukufu alimpa Mtume sallallahu alayhi wasallam nguo yenye mistari. Wakana min makarimi akhlaqihi sallallahu alayhi wasallam annahu yaqbalu alhadiyya jabran li khatir almuhdi. Ilikuwa ni katika tabia njema za Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kwamba anakubali ile zawadi, anakubali hidayah kwa kuunga mawazo ya yule mwenye kutoa ile hidayah, kwa ajili ya kumuunga vizuri na kwa ajili ya kumtia mawazo mazuri kwamba Mtume amekubali ile zawadi yake. Kwa hiyo Mtume inakuwa anaikubali ile zawadi, haikatai. Faqabilaha sallallahu alaihi wasallam minhu wa salla biha, Mtume akakubali nguo ile na akasali nayo. Walikauniha dhati a'lamin yata'allaqu biha an-nadhar alhathu sallallahu alaihi wasallam an kamili alhudhuri fi salatihi, kwa kuwa ile nguo ina mistari na michorochoro ambapo macho yanafungamana na nguo ile, nguo ile ikamshughulisha Mtume sallallahu alayhi wasallam na ukamilifu wa kuhudhuria katika sala yake. Wa huwa sallallahu alayhi wasallam kamil la yasduru anhu min al-a'mali illa al-kamil, Mtume ni kamili, hazitokani na amali zake isipokuwa amali kamili. Lakini siku ile ili nguo yenye michoro ikamshughulisha na sala yake. Fa amarahum an yu'idu hadhihi al-khamisa al-mu'lama ila al-muhdi abi jahm, akawaamrisha masahaba airudishe nguo ile yenye michoro kwa yule aliyempa zawadi ile ambaye ni Abu Jaham. Wa hatta la yakuna fi qalbi Abi Jaham shay'un min radd alhadiyya waliyatma inna qalbuhu amarahum an ya'tuhu bi kisa'i Abi Jaham alladhi lam yu'allam. Asema ili usivunjike moyo wa Abu Jaham, asiingie kitu kwa ile kukataliwa ile hidaya yake, na ili moyo wake utulizane, akawaamrisha wamletee nguo nyingine ya Abu Jaham ambaye haikuchorwa. Wa hadha min kamali hadihi sallallahu alaihi wasallam, hii ni katika ukamilifu wa mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo nguo zenye michoro, nguo zenye mapambo mapambo, hizi pia zinamshughulisha mtu na sala yake, zinamuondoa khushuu, kama sio yote lakini inampunguzia khushuu na unyenyekevu wa sala, na hapo hapo ndipo thawabu zinapopungua. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amemshughulisha nguo hii ya michoro katika sala, je sisi ni kwamba zinatushughulisha zaidi nguo zenye michoro michoro katika sala au zenye mapambo mapambo katika sala? Katika faida za hadithi hii, mashru'iyatul khushu'i fi salah wa fi'lul asbabil jalibati lahu wal ibti'adu an kulli ma yushghilu fi salah, wajibu wa khushu' katika sala na kufanya kila sababu ambayo inaleta khushu' na kujiepusha na kila jambo ambalo linamshughulisha mtu katika sala. Jambo lolote ambalo mtu linamshughulisha katika sala anatakiwa ajiepushe nalo, na kuna vitu vingi ambavyo tunavifanya vya kumshughulisha mtu katika sala. Mtu atasali, afunge sala, aweke simu pale chini, simu ya 1030 sijui 1040 aiweke pale badala ya kuitia mfukoni, na ana mifuko yake, ana mifuko kama ni ya suruali au ya kanzu, lakini simu ya 1020 sijui 50 aiweka pale. Sasa hata kama yeye haitamshughulisha, lakini je, hawa walio karibu yake, hawa walio naye panga safu naye, lazima itakuwa wafikiria pale, da, ile simu ni 1040 ile, kama ni mimi singenunua chakula cha watoto wangu. Mtu afikiria sasa zile 1040 za ile simu, tayari umemuondoa khushu'. Sasa ni vitu vingi watu wanavyofanya ambavyo vyatushughulisha na sala. Anna ishtighal alqalbi alyasir la yaqdahu fi salah, ili moyo kushughulika na jambo la nje kichache, kumeshughulika lakini kwa muda mdogo, hii haitii ila katika sala. Karahatu tazwiqi almasajid wa naqshiha walkitabati fiha lima yujlibuhu min ishtighali almusallin fi nadhari ilaiha, umakruhu wa kupamba misikiti na kuitia nakshi mapambo misikiti na kuandika ndani ya misikiti, sababu hii inaleta kuwashughulisha wenye kuswali na kuangalia mapambo yale. Haitakiwi msikiti wowote kupambwa, haitakiwi msikiti wowote kupambwa, kutiwa nakshi nakshi, kuandikwa andikwa. Hii ni katika mambo ambayo yanawashughulisha watu na sala, na wala sio dalili msikiti wa Madina, msikiti wa Maka, sio dalili kwamba umepambwa. Ule pia ulitakiwa usipambwe, misikiti ile pia ilitakiwa ijengwe kawaida, isipambwe, isitiwe mapambo mapambo yale yaliyopo sasa hivi. Yale yote ni mambo ya bid'a ambayo hayafai. Mtume amekataza mambo ya nakshi nakshi katika misikiti. Kwa hiyo ile sio hoja, sio hoja kwamba msikiti wa Madina umepambwa sana, msikiti wa Maka umepambwa, sio hoja. Hoja ni kitab na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambazo ndizo zinazokataza mapambo ndani ya msikiti, kwa sababu yanawashughulisha watu wale wanaoswali na ibada zao. Fihi jawazu lubsi almalabis almu'lama almu'allama lirijal, pia hadithi inaonyesha kwamba inafaa kuvaa mavazi yaliyochorwa kwa wanaume, inafaa mavazi yenye mistari mistari kwa wanaume, lakini katika sala inawashughulisha. Wa fihi istihbabu qabuli alhadiya, pia katika hadithi hii kuna sunna ya kukubali hidaya zawadi, jabran liqalbi almuhdi wa tawaddudan ilayhi, sunna ya kukubali hidaya kwa ajili ya kuunga moyo wa yule mwenye kukupa hidaya na kwa ajili ya kuunga mapenzi baina yenu. Mtume anasema tahadu tahabu, peaneni hidayah, mtapendana. Kwa jambo la hidayah ni jambo ambalo ni sunna, watu wanatakiwa wapeane hidayah kwa ajili ya kuunga na kuzidisha mapenzi baina yao. Wafihi annahu la ba'sa min raddil hadiyya li sabab. Pia katika hadithi hii inaelezea kwamba sio vibaya kuikataa hadia zawadi kwa sababu fulani kama mtume alivyofanya. Walakin ma'bayani sababi li sahibiha, lakini pamoja na kuelezea sababu kwa yule mwenyewe aliyekupa zawadi ile, umemuelezee sababu ya kukataa, hata la yaqa fi qalbihi shay'un, ili kisiingie katika moyo wake kitu chochote. Umbainishie kwamba hii picha bana umenipa, lakini picha hii ni ya haramu, haifai mtu kuwa na picha nyumbani. Kwa hiyo umenipa picha hii, sijui ni picha ya shekhi gani, lakini naichana. Wamwambie hivi, picha yako bwana, hii ni picha ya shekhi sasa, lakini naichana, haifai mapicha nyumbani. Wamweleza kwa njia nzuri tu. Wa fihi husnu akhlaqin nabii sallallahu alaihi wasallam haithu radda alayhi alkisaa almuallam. Pia kuna tabia nzuri za Mtume sallam wakati alipoirudisha ile nguo yenye kuchorwa yenye mistari. Wa talaba alkisaa alladhi laysa fihi a'lam, akataka nguo nyingine ambayo haina mistari. Liyuallimahu au liyuulimahu annahu ghayru murtafi'in an hadiyatihi, ili amfahamishe kwamba yeye hakutakabbar na ile hidaya yake na zawadi yake. Qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wala raiba anna alwaswasa kullama qalla fi as-salah kana akmala. Asema hapana shaka kwamba wasiwasi kila unapopungua katika sala ndipo inapokuwa mtu yuko kamili katika sala. Mtu anatakiwa atoe wasiwasi wake, atoe kitu chochote ambacho kitamshughulisha na ile sala. Kama simu itamshughulisha, azime simu yake. Kila kitu ambacho kitamshughulisha na sala, kile kitu akiondoe katika sala yake, ili sala yake iwe kamili. Lakini vinginevyo ni kwamba sala zetu zinaingia upungufu mwingi kutokana na sisi wenyewe kujisababishia matatizo hayo ya kupunguziwa sala. Kwa hiyo khushu, unyenyekevu ni jambo la lazima katika sala. Kila mtu anatakiwa awe ndani ya sala kuanzia mwanzo wa sala mpaka mwisho wake, moyo wake na akili yake isitoke nje ya sala. Ikitoka tu tayari thawabu zinapungua za sala yake. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Mistari sio mapicha. Si picha, ni mistari. Ndio makapeti haya ndio hayo wanaoshughulisha. Ndio hayo wanaoshughulisha katika swala. Lakini makapeti kama ni ya plane ni vizuri zaidi. Kama ni plane tu ni vizuri zaidi kuliko haya rangi rangi na mapambo. Naam. Kutoka kabisa katika swala. Ikiwa afanya mchezo kwa hizo harakati anazozifanya, hapo swala itabatilika. Lakini ikiwa ni kwa dharura, pengine ameumwa na mdudu hawezi kujizuia, hapo atajikuna. Lakini ikiwa ni mchezo sasa, ni hivi tu kila saa, ni hivi tu ajifutafuta, huo sasa ni mchezo sasa. Ndio. Lala hiyo itakuwa atatoka katika swala kama vimekithiri vile vitendo vyake, anatoka katika swala. Swala inabatilika. Naam. Haijapambwa? La. Mimi naona mapambo yamo pale. Manake mapambo mengi sana. Yale nafsi ya mataa. Nafsi yale mataa kwanza na vile vitu vya rangi ya dhahabu dhahabu vile. Sio bwana. Yani mapambo yapo Sheikh. Yapo. Usahali. Kama imekushika sana utakuwa na kushuu utoke, uruhusiwa kutoka ukakamilisha haja yako alafu swali, sababu ukiswali huku na haja ndogo au haja kubwa, iko wapi kushuu? Wafikirie kwenda chooni tu hapo. Ndio maana imekatazwa la salata bihadharati ta'amin wala huwa yudafiu la akhbathan kama alivyo au kama qala sallallahu alayhi wasallam. La, ikiwa ukitamani, huna njaa, huna njaa kiasi cha kwamba ukija katika sala moyo wako unakuwa ndani ya sala na khushuu kamili, hapo unatakiwa uje uswali. Na mtu asijiwekee wakati wa sala kwamba ndio wakati wa chakula, asijiwekee hivyo. Afadhali ale kwanza, ajiwekee labda wakati wa sala ni baada ya maghrib, akisha sali maghrib ala alafu ndio aende isha. Asijiwekee kwamba ule ule wakati wa sala saa mbili kamili ndio wakati wa chakula ule. Asijiwekee hivyo, sababu ile ndio itaisababisha kutamani chakula. Sawa. Hiyo ndio sawa hiyo. Na wala hukitamani wala huna njaa hivyo ya kwamba utakifikiria chakula ukiwa katika swala, hapo unaambiwa uende kuswali. Lakini kama una njaa, una njaa chakula tayari na wakitamani, na ukenda msikitini itakuwa mawazo yako yafikiria kile chakula, hapo unaambiwa ule kwanza. Naam. Hata kama utakosa jamaa waambiwa ule, kwa sababu utakwenda kuswali thawabu zitakuwa hakuna sasa. Naam. Ndio nakwambia uvunja swala uende ukakidhi haja yako, sababu hutakuwa na khushuu pale. Mtume asema la salata, hakuna sala kwa mtu ambaye ameshikwa na mikojo sana au choo kikubwa sana, hakuna sala. Ende akakidhi haja yake alafu aje aswali kwa khushuu. Huu ni udhuru. Naam, siko msikitini pale. Sienda. Naam. Anapata wallahu alam kwa hadithi hii, anapata la shaka. Huu ni udhuru. Yule ambaye akosa thawabu za jamaa ni mtu ambaye hana udhuru. Hakuja kabisa msikitini bila udhuru wote. Lakini amekuja msikitini bahati mbaya amezukwa na choo ndani ya sala, akenda akakidhi haja yake mpaka kuja jamaa imalizika, aswali peke yake na thawabu zipo wallahu alam. Naam. Vidole si vile vinavyoangaliwa, visigino. Visigino ndio vinavyotakiwa vishikane, sio vidole. Vidole naam, kuna wengine miguu yao mirefu mingine hivi. Unashafahamu? Hata ikizidi miguu haina neno. Inavyoangaliwa ni visigino ndio vishikane na mabega, lakini sio kwamba vidole vinavyo pia lazima vishikane hivyo. Basi kama hataki, basi wewe una madhambi, yeye ndio mwenye madhambi, sababu hili ni jambo la lazima, ili kushikanisha miguu ni jambo la lazima. Sasa kama yeye hataki, kila ukisogeza na yeye asogee, wewe mwachie sasa. Yeye ndio anapata madhambi, lakini ni lazima kushikanisha miguu. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.